pas teman wong kuwi lumaku ne abot tumat paing bumi rumangsa kebak dosa urip ning donya kaya rono guna. Sakawe citra sapodo podo uga gawe kuciyo marang wiria apa sing kuasa paring pangapura kanggo sang Joke away.